إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي دلو سيوات في توفيق برمبي عز وجل في سنو درس توحيد بني أمل في سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى مملني sunu bindi bi wessu borom tere bi mi ngi don insister bu bax ci wonene pass passu islam dafa am ci ay base yu muy tabaxu dafa am ci ay base yo xamni ci lay taxaw base yoyu fondement yoyu principe yoyu mom moy القرآن سنة يونتي بي عليه الصلاة والسلام اك ليغا خامني موي خيل موسل كون تي فوفي داغ فاي ديغيني خيل موسل موم ديكاتي دو ووتيك القرآن اك سنة لولو موتاخ بوروم خام خامي دي واخ نان سوريرو امي سو ووتي امي ديغنتي خل اك القران خل اك تكس اما امنا كون جافن جافن بو ام جافن جافن با اما مو نيك تي خل ما ني خل ما سلوت ولا بوك تكس با مو ويروت مانغو نخ ليغو ليك nga gis nit mu naw xelam lol mangok waye nak fek borom xel mo me naw xelam mangak ay leunt leunt mangak ay sikki sak mangak yeneeni mbir yo xamni day gar xelam mo me kon xel lu alquran bayilo jamiyi xel la daf len ci bayyi lo xel lol insister ci lol mangok sunu borom sax dem na bay tekkou ñi nga xamni duñ jëfëndiko seen xel mangok kadalika borom téré bi insister na lol ci wonene pass pass yi nga xamni dañ leen di tabax ci ay leunt leunt yoyé seen borom duñu nekk ño xamni dañuy sax mangok ndax mbir yi nga xamni day gar ci aduna fi mën na leena yobale ci ay xéeti fitna légo lé nga gis nit ño xamni leunt leunt bu ñew rek nga dégg ci sen tour né xana diiw nga ca ñu né waaw diiw nga ca dé ñu né ah ci ay diiw gis nga mangok amna ci nit ñi ño xamni non lañ mel shubahat bu ñew rek da leen di yobale fitna bu ñew da leen di yobale duñu am lan duñu am sabat sen taxawayu demb bokul ak sen taxawayu tay sen taxawayu barki demb bokul ak sen taxawayu demb manam dañuy soppeku dañuy soppeku te ab julit nak du mel nonu ab julit day geussu ba gis ni li moy deug mu daadi cey sax pourtant lolou ngay ñaan chaque jour ihdina siratal mustaqim ñaan gogu dafa eumb talabu mada talabu alhidaya yani talabu dalala wa talabu yani at-tathbit dafa eumb sakku lan sakku gindiku waye nak sakku tamit sax ci gindiku gi sax ci njub gi ngo kon loolu lu jara bàyyi xel la. Loolee nag lu koy waral mooy nit ki ba muy jàpp benn mbir boobee jàpp ko woon teg ko ci tegtali alquran, jàpp ko woon teg ko ci sunna, waaye da koo jàpp mu tegu ci ay lënt-lënt, kon kooku mën naa soppeeku, ëllëg mën naa soppeeku. Da koo jàppoon mu tegu ci ay sikki-sàkk, kooku kon mën naa soppeeku. Da koo jàppoon teg ko ci waxu nit ñi kepp, kon kooku mën naa soppeeku. Da koo jàppoon teg ko ci toppandoo kepp, kon kooku mën naa soppeeku. Kon gis nga yii yëpp benn du ci delluwaay, benn du ci référence. Boo ci jël def ko référence, mu njuuy la, da lay njuuy. Waaw, mën na nekk njuuy gi mën na nekk fii, comme mën na nekk bu dee di dikk. Mu jural la lan suul xaatima, mujj gu ñaaw, yàlla nañ ci yàlla musal. Mu jural la mujj gu ñaaw, ndax lan yaa ngi dencoon sa xol ay lënt-lënt, yaa ngi dencoon sa xol ay sikki-sàkk, mbir yoo xam ni dara wéru ci, mu nekk ci sa xol di togg. Bu dee di dikk tombeek, loolu dëgër lool ci sa xol, ñor lool, waliyaazu billaah. Am na coo xam ne dañuy dee ci wedd yàlla, ñu xam ni dee ci sikki-sàkk. Laa xawla wala quwwata illa billaah, yàlla nañ ci yàlla musal. Kon nag ku ne na fexe jël matuwaayam, ku nekk na fexe jël sa matuwaay, góorgóorlu ci sa bopp, fexe ba lépp loo xam ni pas-pas l'islam la bu ko teg ci ay lënt-lënt, bu ko teg ci sikki-sàkk, bu ko teg ci waxi nit ñi, bu ko teg ci topp-topp gumba, waaye teg ko ci alquran, teg ko ci sunna. Waaw, lépp looy gëm ci islam na am référence. Ma ngoog référence mën na fekk ne alquran moo tegtale loolee, alquran moo la gëm loolee, sunna yonent bi moo tegtale loolee, sunna yonent bi moom loo la moom moo la gëm loolee. Bu ko defee borom téere bi nag daal di cay toftal ne mu ne qawluhu rahimahullah fa ida qiila laka ay su'ilta man rabbuka, mu ne wa haza su'alun waridun satus'al anhu fi dunya wal akhira fala budda an ta'rifa rabbaka azza wa jal wa an tujiba bi jawabin sahihin mabniin ala al yaqin wal burhan. Mu ne kon borom téere bi yàlla na ko borom bi tabaraka wa taala yërëm nee na suñ la waxee, suñ la waxee boobu lam ci jublu ay maanaam isa su'ilta, suñ la laajee. Waaw, laaj boobu nag mën nañ la koo laaj fii ci àdduna comme mën nañ la koo laaj ci li nga xamante ni nii moom mooy sa biir bàmmeel. Sa biir bàmmeel moom amut sikki-sàkka, dinañ la ko laaj. Waaw, mu ne man rabbuka, suñ la laajee kan mooy sa borom. Mu ne kon lii laaj la boo xam ni day rot, dinañ la ko laaj fii ci àdduna, dinañ la ko laaj ci àllaaxira, maanaam biir baa mel. Mu ne kon fala budda an taarifa rabbaka, kon nag ndekete faw da ngaa war a xam sa borom. Ma ngoog kon laaj bi ab épreuve la, ab test la pour xool nit ki, nit ki jambi, surtout nag ki doon woote woo julit, ndax nekkoon na ku xam boroomam wala déet, ndax nekkoon na ku xam boroomam wala déet. Mu ne kon te ndéem dañ la koy laaj, dafa war nga tontu, tontu bu wér, jawaab sahih. Ma ngoog tontu boo xamante ni nii mab nii des koo tabax, tontu bu tabaxu alal yaqin wal burhan, ci certitude ak ay preuve. Waaw, tontu gu wér peng moom nga war a tontu. Du ay lënt-lënt ngay tontu, du ay sikki-sàkk ngay tontu, du dégg naa nit ñi doon wax ngay tontu. Ma ngoog du dama doon gis nit ñi def may def déedéet, da ngay tontu, tontu gu wér, waaye nag tontu googee day nek lu tabaxu ci ay tektal. Kon nga gis ne ndekete tontu bi ak loko wajal wajal te wajaloko tabax ko ci ay tektal da ngay am jafé jafé nga ngok da ngay am jafé jafé. Kon wajal gi ci lu muy nekké ci jang ko xam limu ëmb xam tektal ya firnde ya aha nga daldi koy fas sa bir xol daldi koy jëfé daldi ci taxaw ñaan nak sa borom mu defal la sabat fi ci aduna waye defal la tasbit ci bir bammel mangok. Kon nonu moy yoon bi nga xamanteni ni mom la ci julit bi wara sobo. Bu ko defé kon dañuy daldi tek fofu sunu baram ñaan sunu borom azza wa jalla mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.